προφασίσει. Να φύγεις, να μ' αφήσεις. Πρέπει καλά να το σκεφτείς πρώτου τα πω. Μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει το μυαλί. Η αγάπη μας να σβήσει και να λιώσει σαν κερί. Μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί. Η αγάπη μας να σβήσει και να λιώσει σαν κερί. Πού θα βρεις δρόμο και στρατή χαλασματά. Άλλη ζωή να αρχίσεις. Μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί. Η αγάπη μας να σβήσει και να λιώσει σαν κερί. Μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί. Η αγάπη μας να σβήσει και να λιώσει σαν κερί.